एवं उतायाम अनुतायांच समस्त व्यस्तम व्यस्तम ऐकात्म्यम इत्यादि काया पूर्व पक्ष स्वरूपाया भर्तृप्रपंच बहुषु दूषणेषु संभवत्सु अत्यल्पमेव तदुच्यते न सर्वं ग्रंथ व्यस्त भयादिति सिद्धांत इति उक्तायाम अनुतायांच जो पूर्व पक्ष स्वरूप है कुछ कही गई कुछ नहीं कही समस्त व्यस्तम ऐकांत्यम इत्यादि कायाम पूर्व पक्ष स्वरूपायाम पूर्व पक्ष का स्वरूप है जो ऐकात्म है वो समस्त व्यस्तम समस्त भी और व्यस्त भी भिन्ना भिन्न होकर के समस्त संपूर्ण एक भी है और व्यस्त भी समस्त व्यस्तम समस्तम च तद व्यस्तम च समस्त संपूर्ण रूप है व्यस्त होकर एकात्म्यम ऐसे भेद भी अभेद भी है पूर्व पक्ष स्वरूप है भर्तृप्रपंच तो बहुत दूषण है बहु संभव संभवते बहुत है और अत्यल्प कहा गया बहुत दूषण नहीं कहते ग्रंथ बहुत है दूषण सामान्य दुष्ट हो गया और बाकी उसमें बाधा दोष देकर क्या है विशेष प्रहार से मर गया सर्प तो फिर और पीटना क्या जरूरत है अतः दूषण बहुत हो सकता है उनका ग्रंथ कुछ यहाँ कुछ कहा गया कुछ नहीं सब नहीं कहा इत्यादि इत्यादि पूर्व पक्षोक्ति दूषण सभी धास्यते ग्रंथ भूयस्त संत्रासान नेह कृत्नोभिधीयते नहीं मिला 62 श्लोक इत्यादि पूर्व पक्ष दूसरेषु दूषणेषु सत्सु ग्रंथ व्यस्त संभव संत्रासाद ये कृष्ण न अभिदास्यते नहीं दूषणेषु अभिदास्यते अभी अब कहते हैं अब कहेंगे किंतु ग्रंथ व्यस्त संत्रासाद यह कृष्ण न अभिदास्यते संपूर्ण नहीं कहते यह तावत आद्य समुच्चय अनुष्ठानाद द्वैतक्षय इति तत्र कर्मोपासना समुच्चय से द्वैतक्षय तत्र भूरि भूरि दूषणमत्रोक्तम् श्रुत्या च स्वयमेव च पुरुषो वा इति युक्त्या तथास्मादिति वाक्यतः भूरि दूषणम अत्र श्रुत्या स्वयमेव च उक्तम श्रुति ने श्रुति के द्वारा और स्वयं भी कहा है कहाँ पुरुषोवा इति पुरुषोवा अक्षिति पुरुष है अक्षिति अक्षय का कारण अन्न सब करने पर द्वैत नष्ट क्यों नहीं होता पुरुष अक्षिति का पुरुष सृष्टि करता है अस्मा सृजते अस्मादिति वाक्य तो पुरुषोवा इति वाक्य अलग अस्मा से जाती थी वाक्य अलग इसे श्रुति के द्वारा कहा गया देव पक्ष में दूषण है ठीक है मैं कथम श्रुत्या भर्तृप्रपंच अश्विन पक्षे बहु दूषण उत्तम श्रुति में कहा श्रुति के द्वारा और स्वयं भी कहा दूषण भर्तृप्रपंच पुरुष व अक्षतिर अस्माधेव आत्मन यद्यत कामयते तत्सृजत इत्यादि वाक्य द्वैताक्षयवादे भी तानि व्याचक्षाणश्च भर्तृप्रपंच अस्य पक्ष से निरस्तत्वात् द्वैत अक्षय कहते हैं भर्तृप्रपंच द्वैत का क्षय नहीं होता है उपासना के बिना कर्म समुच्चय उपासना करेंगे तो द्वैत की निवृत्ति होगी और अज्ञान की निवृत्ति के लिए परिच्छेद अज्ञान की निवृत्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान कहलाता है तो ये जो कहते हैं पुरुषवाक्षेति अक्षय हेतु यद्यत कामे तत्स्यति इत्यादि वाक्य के द्वारा द्वैताक्षय वादी भी जो कहते द्वैत के अक्षय, ऐसे द्वैत का अक्षय क्या नहीं होता है कि वो सृष्टि करता है पुरुष भोक्त करने वाले, और उसके व्याख्यान करने वाले भर्तृ प्रपंच अश पक्ष से निरस्तत्वाद कि द्वैत अक्षय ऐसा नहीं, न द्वैत ध्वस्थिर आद्य समुचय समुचित फल, जो कर्म उपासना का फल द्वैत निवृत्ति नहीं है, द्वैतत्व निवृत्ति ऐसे भोग हो जाता है, नष्ट होता है। श्रुति स्वव्याख्या विरोधी अर्थो, श्रुति व्याख्या स्वव्याख्या, श्रुति से स्व श्रुति स्वव्याख्या विरोधी अर्थो नांगीकारम अर्ति, अंगीकार नहीं तो ही शब्दार्थ, ही शब्दार्थ अच्छा हाँ पुरुष वायती ही उक्त है। परपक्ष से श्रुति श्रुति विरोध प्रपंच श्रौतम जगत अक्षय प्रकटेन आदो जन्म प्रकार महा, श्रुति श्रुति विरोध विस्तार करने के लिए श्रौतम जगत अक्षय, जगत अक्षय के इस श्रुति में कहा गया इसका स्पष्टीकरण करते हुए पर जन्म कहते कारणादक्षदा कारणादक्षरादन्न पुरुषेण पुरुषेणेह कर्मणा अव्याकृतादिभावेन ब्रह्मादित्वाय जान्यते। अक्षरात कारणात पुरुषेण यह कर्मणा अव्याकृतादि भावेन ब्रीत्वाय अन्नम पुरुषेण जन्यते, पुरुष कर्म के द्वारा अन्न का अन्न का उत्पन्न करता है, अव्याकृतादि भावेन ब्रीहादित्वाय अव्याकृत आदि रूप होकर के कर्म से अव्याकृत उसमें क्षोभ होकर के फिर सृष्टि होकर ब्रीहादित्वाय जन्म अन्नम जन्यते, अव्याकृत अन्न है। ठीक है, मैं प्राग अवस्थायाम अव्याकृतत्वेन, पहले अव्याकृत सृष्टि के पहले तत्व ब्रह्मादि भावेन उपभोगार्थम व्याकृत हुआ, व्याकृतत्वेन तत्व अन्नम पहले है व्याकृत हो गया। कूटस्थात परस्मात् अज्ञातात्, कूटस्थ है परमात्मा अज्ञान विशिष्ट, अज्ञातात् उपादान कारण है कर्मणा निमित्तत्वेन सृज्यते भोक्त, कर्म है भोक्तुः कर्मणा निमित्तेन सृष्टि होती है अन्न की, यह इति भोगभूमि। सृष्टे पीतमन्ने तस्य प्रत्ययं भक्ष्यमानस्य कथम अक्षतत्व, अन्न सृष्टि तो होगी प्रत्ययं भक्ष्यमानस्य अन्न अक्षय कैसे होगा, तत्रेति तत्रेवं सति यद्येत दद्येते हि केवलम् न जन्यते तः क्षीयेत नत्वे तन्नेह जन्यते। तत्रैवं सति यदि एतदन्नं केवलम् अद्यतैव, अद्यतैव ही केवलम् न जन्यते, खाली खाया जाएगा उत्पन्न नहीं होगा, अतो खिये तो नष्ट हो जाता न ते तो नेह जन्यते, है न जन्यते थे न, जैसे ये अद्यते से जन्यते भी, इसलिए क्या नहीं होता है, नहीं तो क्या हो जाएगा। तस्मिन् अन्ने दर्शित रीत्या सृष्टि सति प्रतिक्षण भक्षणवत्, प्रतिक्षण भक्षणवत् तस्य सृष्टिरपि सत्वाद अक्षय सिद्धिरित्यर्थ। प्रतिक्षण भक्षणवत् इसे प्रतिक्षण भक्षण करता है तस्य सृष्टिरपि सत्वाद, प्रतिक्षण सृष्टि भी करता है इसे अक्षय सिद्धि। विराम इत्यर्थ भोगस्य सर्वाविनाभावद्युति शब्दार्थ, सर्ग भोग भोगस्य सर्गा विना भाव, भोग करेगा तो सृष्टि करेगा, सर्ग के साथ अभिनय भाव संबंध है ही शब्द। अन्न सृष्टेर भोगार्थत्वाद भोग नियमवत तत्सृष्टि अन्यवाद कुतो अक्षयत्वम। अन्न की सृष्टि तो भोग के लिए, इसलिए भोग का नियम तो हो जाएगा, अन्न की सृष्टि तो भोग करेगा, किंतु भोग करने पर सृष्टि करेगा ऐसा कोई नियम नहीं। तत्सृष्टि अन्यवाद अन्न सृष्टि भोग के लिए हो गया, भोग करेगा, भोग नियम तो हो गया, किंतु अन्न सृष्टि के लिए कोई नियम नहीं। तो कुतो अक्षय तो फिर अन्न सृष्टा नहीं होगा तो अक्षय कैसे। इतना आशंका अभिनव भाव साधना दोनों का अभिनव संबंध है, भोग करेगा तो सृष्टि करेगा। नित्यम नित्यम भुंगते यते वा अन्न महात्मा वाग देह बुद्धि भी अच्छे नहीं कर्म संताने तथैव जनयत्यपि। यथैव आत्मा वाग देह बुद्धि भी अन्नम नित्यम भुंगते, देह वाग बुद्धि भी अन्नम नित्यम भुंगते। अक्षिण ही देवाग बुद्धि भी है नित्यम भूते अन्नम कर्म संतान ही यहाँ के साथ कर्म तथैव जनयति अभी कर्म संतान ही तथैव जनयति फिर कर्म से उत्पन्न भी करता है। 66 नित्यम तो कर्म आगे कर्म से फिर सृष्टि करता है पुरुष पहले किया हुआ कर्म से। पुरुष हो वा अक्षित रीति वाक्यम अत्र प्रमाण है पुरुषो वही अक्षिति अक्षय कारण भूतानि भूतानि क्षीयमानानि कर्मणा परमात्मनः पुरुषेनेह जन्यन्ते तस्मात् स पुरुषोच्यतेः। भूतानि भवन्ति इति भूतानि वीर्यादि क्षीयमानानि भूतानि कर्मणा परमात्मनः पुरुषेण यः जन्यते तस्मात् स पुरुषोच्यते। परमात्मने कैसे संबंध होगा। वीर्यादीनि प्रत्ययं भोगेन क्षीयमानानि भूता पुंसा भोगुम परस्मात् उपादानतः च उपादान कारण परमात्मा तो क्षीयमानानि भूतानि क्षीयमानानि भूतानि वीर्यादीनि पुरुषेण यः कर्मणा परमात्मन जन्यते परमात्मन उपादान उपादानात् जन्यते पुरुषेण कर्मणा कर्म के द्वारा पुरुषेण भूत क्षीयमानानि पुरुष के कर्म से उनसे पुरुषेण जन्यते तस्मात् स पुरुष अक्षिति से पुरुष को अक्षिति का पुरुष जनक हो गया कर्म के द्वारा। ब्रीहादिनी प्रत्ययम भोगेन क्षीयमानानि भूतानि क्षीयमानानि भोक्ता पुंसा भोग भूमौ परस्मात् उपादानात् कर्मणा जन्यते निमित्तेन यस्मात् जन्यन्ते भूतानि जन्यन्ते तस्मात् अन्नाक्षये पुरुष हेतु वा पुरुषेण जन्यन्ते अन्नानि ब्रीहादिनी अन्नाक्षय हेत्वंतर महा फिर अन्नाक्षय के कारण पूर्व पूर्व कर्म उपभोगो यः पुरुषाणां शुभाशुभः तस्मादासंगवैशेष्यात् धन्यस्य प्रक्रिया पुनः। यह पुरुषाणाम शुभाशुभ पूर्वकर्म उपभोग तस्माद आसंग वैशिष्ट्याद अन्य से पुनः प्रक्रिया पूर्वा पुरुषाणाम पूर्वकर्म उपभोग शुभाशुभ कर्म भोग हुआ तस्माद आसंग आसते कारण वैशिष्याद फिर आसंग से अन्य से पुनः प्रक्रिया फिर अन्य कर्म करेगा। जन्मांतर कर्म प्रयुक्त वर्तमान भोग सुखाध्यात्मक जंतु नाम भवती मानना पड़ेगा, नहीं तो अन्यथा अकृत अभ्यागम आदि प्रसंगात तस्माद अस्मिन्नपि भोगे सति भोग होने पर समान जाते विषय काम वैचित्र्याद समान जाते विषय की इच्छा होती है फिर अनुष्ठान द्वारा भोगांतर से जन्म फिर कर्म करेगा भोग करेगा। तथापि कथम अन्नाक्षय अन्नकाक्षय क्यों तत्र तत्रेति तत्रैव सति सासंगा प्राणिनो प्राणिनो यतः अतः कामाशय वशात् सृज्यते न मुहुर्मुहुः। यतः तत्रैव सति यतः प्रायेण प्राणिनः सासंगः आसक्ति रहति ततः कामाशय वशात् कामाशय अंतकरण में है काम की इच्छा से काम के समुदाय से पूर्व अन्न मुहुर्मुहुर्सृज्यते जीवेन भोगे तस्मिन् भोगे काम वैचित्र्याद् जायमाने सति बाहुल्येन कामाशय काम बहुत है अभिदुषाम तत्प्राधान्यात अभी काम प्रधान है तत्समूहानुसारेण काम समूहानुसारेण कामाशयन पुनः पुनः अन्य सृज्यमानत्वाद इसलिए अक्षय सिद्ध हो जाएगा। कार्यकारण संघातारंभक भूतमात्राणाम कार्यत्वाद क्षय भोक्तृत्व कर्तृत्व च इष्टस्य पुंस विषयाद नानाक्षय कार्यकारण संघातारंभक जो भूतमात्रा है वो कार्य है भूतमात्रा से कार्य का अनुसार इंद्र बनता है संघात भूत कार्य कारण है कार्य करण है। अच्छा ठीक है कार्य कारण संघाता कार्य कारण संघात सब ले गए जितने सब भूत है कार्य है क्षय हो जाएगा। भोक्तृत्व न कर्तृत्व न च इष्ट से पुंसोपी क्षयात ये भोक्ता और कर्ता है जब कार्य कारण संघात आरंभ को भूत मात्र नष्ट हो जाए भूत के कार्य जितने कार्य तत् क्षय भोक्तृत्व न भोक्ता रूप से कर्ता रूप से इष्ट जो पुरुष वो भी क्षय उसका भी क्षय हो जाएगा। न न अक्षय अन अक्षय कैसे होगा नए कर्ण कर्म करेगा तो अक्षय नहीं होगा तो कार्य कारण संघात आरंभ को भूत मात्र का कार्य होने से क्षय हो जाएगा क्षय हो गया तो भोक्ता कर्ता कोई नहीं रहेंगे अन्न अक्षय कैसे होगा। क्षयते अन्यास्य भोगेन क्षयते अन्यास्य कर्मणा भूतमात्रः प्रदीपस्य संतानेनार्चिषो यथा क्षियंते अन्यास्य भोगेन अन्य भोगेन क्षियंते कर्मण अन्यास्य क्षियंते भूतमात्रा यथा प्रदीप से संतानेन अर्चित अर्चित ज्वाला कुछ उत्पन्न होते कुछ नष्ट होते। आरंभ को भूतमात्रा नाम प्रवाहात्मना श्रेष्ठ दृष्टान्त महा प्रवाह रूप से चलते हैं प्रदीप से संतान तस् अर्चिस संतान अपचय उपचयवत भूतमात्रणमपि तौ शाताम अपचय उपचय जन्मनाश भोक्तुश्च अकार्यत्वा न क्षय आशंका भोक्ता का क्षय नहीं होगा वो कार्य नहीं है भूतमात्रा कार्य उनका क्षय होता है। जगज्जनको जीव सृष्टम जगद भुक्त्वा मुक्तश्चेद् कथम जगद अक्षयो अक्षयो अन्यथा मुख्य शास्त्र प्रमाण्य जनक जीव सृष्ट जगत को अन्न को भोग कर लेगा भोग करते मुक्त हो जाएगा। कथन जगत अक्षय जगत अक्षय कैसे होगा यदि जगत जग भोग कर लिया तो जगत अक्षय नहीं होगा और यदि जगत अक्षय नहीं हुआ मुक्त हो गया तो मुख्य शास्त्र अप्रमाण्य हो जाएगा। जन परस्पर हाँ ज्ञान मुख्य शास्त्र के लिए जो ज्ञान के बिना भोग करके मुक्त हो जाएगा तो जो मुख्य शास्त्र अप्रमाण क्या हुआ मुख्य शास्त्र ज्ञान विधायक शास्त्र अप्रमाण कोई जरूरत नहीं भोग कर शिक्षा यदि हो जाए उनका था ना भोग से सब समाप्त हो जाएगा। परस्पर परस्परा त्रिभोज्यत्व संस्कार उपनिबंधनम विज्ञानात्मभिरारब्धम बंभ्रमित्यखिलं जगत् परस्पर अत्रिभोज्यत्व संस्कार उपनिबंधनम संस्कार के कारण अत्रित्व और भोज्यत्व अत्रित्व भोज्यत्व परस्पर है वो संस्कार संस्कार से फिर पहले भोज्य फिर संस्कार संस्कार से फिर अत्रित्व फिर अत्ता सृष्टि नहीं है परस्पर भोग्य भोग्य भोग अत्रित भुज्यत्व अन्न और सोम विज्ञानात्म भी विज्ञानात्म भी आरब्धम अखिलम जगत ब्रह्मिति मिथो भुक्ति भुज्यत्वेन काम कर्म वासनाभिश्च युतम जगत सारे जगत परस्पर भोज्य भोज के भोक्तृभोज्यत्वेन वो अग्निशम रूप आया सब वही भोग्य हो जाए तो भोज्य और भोक्ता हो जाएगा। अग्नि कर्म कर्म वासना से जगत युक्त है जीव ही तद्वशात आरब्धम जीव के द्वारा सब जीव ही आरब्धम ये काम कर वासना से तद्वशात आरब्धम अतो जीव से एक मुख्य भी स्वप्नवत अन्यषाम सृष्टिनाम सत्वाद अनिशम अतिशयन भ्राम्यति जगत एक जीव होने पर एक भोग करके एक मुक्त हो जाएगा तो जगत कैसे रहेगा तो स्वप्नवत अन्यषाम सृष्टिनाम सत्वाद यदि कोई मुक्त हो गया तो एक संस्कार तो फिर जो अवतरण क्या में जगत जनक जीव सिस्टम जगत भूतवा हाँ एक जीव सिस्टम जगत भूता मुक्त चेत फिर वे जगत मुक्त हो गया तो जगत अक्षय कैसे हुआ जगत हो तो भोग करके समाप्त हो गया नहीं मुक्त नहीं होगा तो मुख्य शास्त्र प्रमाण आशंका परस्पर अत्रित्व तो संस्कार के कारण विज्ञानात्म भी जीवे ही आरब्धम अखिलम जगत ब्रह्मिति अर्थात एक जीव मुक्त हो गया तो भी अन्य जीव जीव नाना जीव में तो लेकर के नाना जीव कैसे देते हैं सपना बता ठीक है क्या क्योंकि वास्तव में नाना जीव ही नहीं तो सपने में नाना दिखते अन्य सृष्टा है अतिशय ब्रह्मिति अर्थात सृष्टि होकर के जगत अक्षय हो जाएगा तद अक्षय जगत अक्षय कथम इदम जगत जीवे आरब्धम जीव के द्वारा जगत आरभ कैसे होगा सूत्र क्षेत्र ज्ञस्य एकस्यैव बुद्ध्यादि शक्तिमतस् तदारंभगतोपगमात् सूत्र हिरण्यगर्भ रूप जो जीव है सूत्र क्षेत्रज्ञ, सूत्र हिरण्य गर्भ आत्म जो क्षेत्रज्ञ है, एक हिरण्य गर्भ में जो चेतना क्षेत्रज्ञ है, एक ही बुद्धियादि शक्ति मत बुद्धियादि शक्ति वाला जगत का आरंभक है। आरंभक तो उपगमाते तो जीव कैसे, जीव ही आरभ्य कैसे, इतना विज्ञान थी विज्ञान आत्मा ही यह कश्चित कर्मणा ये न केनचित साधिभूताधिदैवस्य जगत सर्ग कारणम्। यह कश्चित विज्ञान आत्मा येन केनचित कर्मणा साधिभूत आदिदेव से जगत सर्ग कारण, सब जीव जो कोई भी जीव सब जिस किस कर्म से अधिभूत अधिदेव सारे जगत का कारण सृष्टि का कारण। यह कश्चित निकृष्ट भी कोई भी हो ये न केनचित इति अप्रकृष्ट ना भी क्षेत्र के मात्र से जगत सर्ग कारणत्म प्रागुतम इति हो तो ये शब्द जीव मात्र कर्म के द्वारा सृष्टि का कारण है। स्थूल स्थूल की सृष्टि करेगा, हाँ जीव के द्वारा नहीं हुआ ये खाली है, ईश्वर नहीं करेगा ऐसा नहीं। हाँ ये तो ईश्वर तो हो गया, अभी हिरण्य गर्भ करेगा या जीव करेगा ये प्रश्न है। जीव क्यों करें, हिरण्य गर्भ करेगा जीव ही आरभ्य कैसे होगा, तो इसी के लिए कहा जीव पर कोई भी जीव ही अपने कर्म के द्वारा कहा, कर्म के द्वारा होने से जीव कारण हो गया साक्षात नहीं अनादि उनसे किसका सूक्ष्म को तो अनादि परंपरा से मानना पड़ेगा। सूक्ष्म को अनादि के संगे वो कारण में लीन होता है, स्थूल प्रपंच विषय है, प्रलय काल में सूक्ष्म भी नहीं रहेगा ना, ऐसे स्थूल प्रपंच भी अनादि है इसी प्रकार मानेंगे तो जीव, क्योंकि जीव सूक्ष्म शरीर है प्रलय होगा न निकलेगा, और स्थूल असत की उत्पत्ति नहीं, स्थूल भी कारण मिलने न होता है, पृथ्वी आदि आकाश आदि भूत भी स्थूल सूक्ष्म कारण होकर के अज्ञान में लीन होंगे फिर उत्पन्न हो जाएगा सत्कार्यवाद में, और सूक्ष्म शरीर भी प्रलय काल में अज्ञान में लीन होगा, लीन मंत्र कारण रूप में अवस्था संस्कार रूप से सब जीव के कर्म अभी संस्कार भी रहता है अलग अलग सुश्रुति में जैसे 72 कर्म प्रतिक्षण क्षीयते तत्कथम तेन जग तगत सृष्टम। कर्म प्रतिक्षण तो नष्ट हो जाता है, फिर कर्म से जगत की सृष्टि कैसे होगा, इतिहास नहास्य इत्यादि श्रुति आसित नहास्य कर्म क्षीयते, क्या है नहास्य कर्म क्षेत्र नहास्य इति 1415 अच्छा पहले ना इसमें नहीं नहास्य कर्म क्षेत्र इत्यादि श्रुति श्रुति है हाँ श्रुति तत् स्वयमेव उक्तं कर्म न क्षीयते यथा देववागादिसंपत्ति तथा त्रिरन्नात्मदर्शिनः। यथा कर्म न क्षते एतत् श्रुत्या एव स्वयम् उक्तम् तथा त्रिरन्नात्मदर्शिनः दैव बाघ आदि संपत्ति तीन आत्म संपत्ति जो बाघ आदि है और दैव बाघ को प्राप्त कर लेता है उपासना करने वाला व्यष्टि बाघ दैव बाघ को करके समष्टि बाघ आदि को प्राप्त कर लेता है तो त्रियन्न बाघ मन प्राण तेतर यथा कर्म न क्षेत्र तथा स्वयमेव श्रुत्या तदेतद उक्तम किंच सूत्रे त्रिरन्नात्मनि त्रिरन्नात्म सूत्र है अहंग रूपासक या दैवम वागादि जगदात्मकम सूत्र रूपम तत्प्राप्ति, जगदात्मक सूत्र रूप की प्राप्ति होती दैव वागादि। पृथ्वी चयनम दैव्य भाग आविष्यते चाहे सा न क्षीयते दैव भाग अथैनम एते देवा प्राण अमृता आविशंति। दैव प्राणामृत प्राप्त करते समष्टि रूप हिरण्य गर्भ इसलिए अतो जगत अक्षय सिद्धि जगत अपेक्षय तद्धेदम तरी अव्याकृत आश्रित आया। यदि व्याकृत अव्याकृत सामानाधिकरण श्रुत्या तद्धेदम तरी अव्याकृत आश्रित इदम इदम तरी अव्याकृतम जो इदम व्याकृत वही अव्याकृत व्याकृत अव्याकृत समानाधिकरण हुआ। जगत अक्षय साधिका जगत अक्षय जग अक्षय जगत की साधिका इदम इति इदं तत्तदिदं चेति त्रिषु कालेषु नित्यतां प्राहस्य विद्यमानस्य विक्रिया मात्रमेव तु। इदं तदिदं चेति त्रिषु कालेषु अस्य विद्यमानस्य नित्यता आह विक्रिया मात्रमेव तु केवल विक्रिया मात्र होता है विद्यमानस्य विक्रिया मात्र। प्रागपि जगत सत्य कथं तजगत जन्मोति तो विद्यमानस्य विक्रिया विक्रिया की अभिव्यक्ति विद्यमान की अभिव्यक्ति ही सृष्टि है। असत नोत्पत्ति वक्तुं तु शब्द तू शब्द विक्रिया मात्र में तू अस्मादेव आत्मनो यद्यद इत्यादि श्रुतिरपि यद्यत कामे तत्सृजति जगद अक्षय मानम यद्यत यद्यत कामयते चास्मा दविद्या काम कर्मणा ब्रह्मण्य अवस्थितस्यापि त्वक्षयतम श्रुतिर्जगौ यद्यत कामयते अस्माद् अविद्या काम कर्मणा ब्रह्मणि अवस्थितस्य यद्यत कामयते तत् ब्रह्मणि अवस्थितस्यापि तु अक्षयतम श्रुते ब्रह्म में स्थित अविद्या काम कर्मणा मध्ये यद्यत कामयते तत्तत् अविद्या काम कर्म सौ ब्रह्म में स्थित ब्रह्मणि अवस्थितस्य सौ कुछ जो जो चाहता है सृष्टि करता है यद्यत कामयते तत्त सृजते जो जो चाहते सृष्टि करता है इसलिए ब्रह्म अवस्थित है उसकी सृष्टि करते अभिव्यक्त करता है अक्षय हुआ। अस्मात् आत्मनो यद्यत कामयते तत्तत् सृजते जो चाहते सृष्टि इति श्रुतिश्च ब्रह्मणि अवस्थितस्य अविद्यादीनाम अक्षयत्वं जगो ब्रह्मणि अवस्थितस्य अवस्थितस्यापि ब्रह्मण अवस्थितस्यापि अविद्यादीनाम अक्षयत्वं जगो यद्यत कामयते तत्सृजति जो उसमें है सृष्टि करता है तो अविद्यादीनाम अक्षयत्वं अन्न अक्षय है जो काम करता है अविद्यादि भी है अस्माद् आत्मन अस्मादेवत यद्यत कामयते तस्य श्रुतिश्च ब्रह्मणि अवस्थितस्य अविद्यादीनाम अविद्या काम कर्म को अक्षय कहा क्योंकि है तो ब्रह्मण्यवस्थितस्यापि अक्षयतम सिद्ध प्रलय काल में ब्रह्म अव्याकृत रूप से सो रहेगा वहाँ जीव और ब्रह्म भेद नहीं अव्याकृत रूप से होते हो गया कि ब्रह्मणि अवस्थितस्य एकवचन अविद्या काम कर्मणाम अविद्या काम कर्मणाम मध्ये यद्यत कामयते ब्रह्मणि अवस्थितस्यापि अक्षयतम सिद्धे शंका क्या है पंचस्तरी सामानादिगण श्रुति कहने से जगत अक्षय हुआ प्राय भी अशास्त्र जगत जगत जन्मुक्ति हाँ तो ब्रह्मणी अवस्थित भी जगत ब्रह्मणी अवस्थित जगत अक्षय जगत अविद्या काम कर्मणाम यद्यत कामयते ब्रह्मणी अवस्थित भी जगत अक्षयतम श्रुति ठीक है पहले भी आया था तो ब्रह्मणी अवस्थित जगत नहीं जगत अक्षयतम श्रुति यगो ब्रह्मण अभिस्थित आपे जगत अक्षयतम यद्यत कामयते च अस्मात् अविद्या काम कर्मणा मध्ये अविद्या काम कर्मणा सत्वात् यद्यत कामयते तत्स्य यत् कारण से ब्रह्मण अभिस्थित आपे जगत अक्षयतम अस्माद् आत्मनो यद्यत् कामयते जगत् इति श्रुतिश्च ब्रह्मणि अवस्थितस्यापि अविद्यादीनाम् अक्षयतम् जगो ठीक है नहीं नहीं वो जगत के अंतर्गत सब है अविद्यादीना कौन से सारा जगत अविद्यादि सब अविद्या कारण जगत कार्य सब जो लेकर सारा जगत अव्याकृत रूप से था अविद्या काम कर्म संबंधी जगत है अर्थ कहाँ दिया हाँ वो तो अस्माद् आत्मनः यद्यत् कामयते तस्येति श्रुति च ब्रह्मणि अवस्थितस्यापि अवस्थितस्यापि जगत अविद्यादीनाम् अक्षयतम् वो जगत प्रथमांत है अविद्यादीनाम् जगत एकवचन है बहुवचन है जगत एकवचन और ये बहुवचन है वही जगत है अविद्या काम कर्म आत्मा को कहेंगे और अविद्या काम कर्म संबंधी कहेंगे जगत कहेंगे तो वो जगत रहता है तो अविद्यादि काम कर्म सारे कुछ है ब्रह्मणि अवस्थित है अविद्यादीनाम् मध्ये अविद्यादि संबंधी कर्म तो हो जाएगा अविद्यादीनाम् अक्षयतम क्योंकि अविद्या काम कर्म सब अक्षय है सब ब्रह्म में रहते हैं ब्रह्मणि अव्याकृत रूपेण अवस्थित आदि जगत जगत कहो जगत कारण अविद्या सब लेकर के अविद्यादीनाम् अक्षयत्वं जगो ब्रह्मणि अवस्थित आदि जगत अविद्यादीनाम् अक्षयत्वं ब्रह्मणि अवस्थित आदि ये कहने का क्या जरूरत है ब्रह्म में रहने पर भी ब्रह्मणि अवस्थित आदि अविद्या काम कर्म ये कहें आए थे अव्याकृत अधिक सामान्य अधिकरण जगत अक्षय अधिका इदम तत्म कहते विद्यमान से विक्रिया मात्र विद्यमान से जगत नित्य तेन काल में नित्य आत्मन यद्य श्रुतिर जगत अक्षय मानम जगत अक्षय मानम यहाँ दिया ना जगत अक्षय मानम यद्यत काम है सृष्टि ये सृष्टि जो चाहता है सृष्टि अविद्या काम कर्म ब्रह्म में रहता है तो जगत यद काम है तत्सृजते जो चाहता है सृष्टि करता है तो ब्रह्म में स्थित है इसकी सृष्टि करता है तो ब्रह्मणि स्थित पदार्थ से ब्रह्मणि स्थित पदार्थ से जगत अक्षय तम और ब्रह्म में स्थित जितने सब की उत्पत्ति करता जो चाहता है करे जगत और जगत अविद्यादीनाम् मध्ये यस्य कस्यचित् अविद्यादीनाम् मध्ये कर्षते अविद्यादि संबंधी कर कोई है नहीं अविद्यादि नाम संबंधी जगत अविद्यादीनाम् मध्ये यत् यत् कामयते अविद्या काम कर्म सब काम रहता है कर्म रहता है तो कर्म रहने से कर्म से जो चाहता सृष्टि करता है तो जगत भी रहता है अविद्यात्मना तो ब्रह्म में जगत रहा केवल विक्रिया होती है विद्यमान से उत्पत्ति कौन से सारा जगत स्थूल रूप जो जगत सूक्ष्म कारण रूप रहता है और यद्यत काम है तत्सृजति जो दिया है तो ये भी अविद्या काम कर्म आदि भी रहता है तभी तो कामना होगी सृष्टि करता है इच्छा करता है अविद्यादि के बिना इच्छा भी नहीं होगा। ब्रह्मणि अवस्थित्या भी अव्याकृत रूपेण स्थित से भी जगत अचेतन है, तो अविद्यादि संबंधी कर देने से ठीक है। अविद्यादि नाम अविद्या काम कर्म नाम ब्रह्मणि वही कारिका में येन केनचित् कर्मणा यह कश्चित् जीव साधिभूत अध्यय से जगत सर्व कारण सारे जगत का कारण हो गया। हाँ अब जगत अक्षय कैसे तही तो टीका में है ना, ये क्यों भी है ना, जगत अक्षय कैसे होगा, तो जगत अक्षय शादी जगत अक्षय शादी का इत्यादि है तद्धेदम तरी अव्याकृत अव्याकृत साधारण्य सामानाधिकरण सूत्र भी जगत अक्षय शादी का चौथे में दिया। और आगे भी यस्माद्देव आत्मन यद्यद श्रुतिर भी जगत अक्षय मानव ऐसे जगत अक्षय कहने के लिए कहा। और अविद्या काम कर्म ही तो संबंध है, वो रहेगा तो कारण रहेगा। ब्रह्मण्य अवस्थित से अभी जगत अविद्या देना सम अक्षय तुम जगो, तो अविद्यादि भी अक्षय कारण उनसे तद अक्षय सिद्धे समुचयन सूत्राप्तिया न कामादि ध्वस्त्रीति फलित मह। तद अक्षय सिद्धे समुचयन सूत्राप्तिया, तो सूत्र आदि समुचय से उपासना कर्म समुचय से हिरण्यगर्भ भी प्राप्ति होगी, किंतु कामादि ध्वस्ति नहीं होगी, ये सिद्धांति का कथन है। पुण्य के जो भर्तृपमच है कामादि ध्वस्ति हो जाएगी उपासना समुचय अनुष्ठान से, ये ठीक नहीं है। कृष्ण कृष्ण प्राप्ति अक्षय होना तो विद्यते काम कर्मणो प्रमाणासंभावा तस्मा दशमीचीनमुच्यते। अतो कृष्ण प्राप्य कामकर्मणो क्षय न विद्यते प्रमाण संभवात तस्मात असमुचय न मुच्यते, इसलिए काम कर्म नाश हो जाता है अन्य समुचय से ये न। सूत्राप्त्या कामादि क्षय माना भावात आद्य समुचिति फलत्वेन देहद्वय ध्वंसादिवच अयुतम, जो स्थूल सूक्ष्म कारण ध्वंस हो जाएगा, काम कर्म ध्वंस हो जाएगा, केवल परिच्छेद ज्ञान रहेगा, इत ठीक नहीं। न जगत अक्षय नोपपद्यते तस्य कार्यतया स्वकारण क्षय से यत् पर्यंत अभिशमिष्यन्ति श्रुतत्वात्, वो तो कार्य है, कारण में उसका लीन और अक्षय हो जाएगा। यत् पर्यंत जिसमें लीन हो जाए तादात्म्य प्राप्त करते, अतः व्यक्ताया इति व्यक्तताया क्षयो यस्तु कारणात्मतया श्रुतः तादृक्षय सुसुप्तेपि नैवास्माभिर्निवार्यते। व्यक्तताया यस्तु क्षयत् कारणात्मतया सत तादृक्षय सुसुतेपि अस्माभिः न निवार्यते, ये तो लय होता है कारण रूप से रहना, कारण से रहे अव्यक्तता व्यक्त है अव्यक्त हो गया, ऐसे तो मानते हैं, सुश्रुतियाँ भी होता है। कारण कार्यक्षय से स्वापे प्रसिद्ध तदर्थम समुचय अनुष्ठान व्यर्थम, उसके लिए केवल इसके लिए उपासना कर्म समुचय लय के लिए इतना नहीं। कथंतरी तत्पक्ष द्वैत क्षय द्वारा मुख्य, तो सिद्धांति पक्ष में मुख्य कैसे होगा द्वैत क्षय द्वारा, प्रत्येक प्रत्येक तत्व परिज्ञान जन्मैव ध्वंस हेतुता द्वैतस्य इति पुमर्थश्च नात्व अन्यत् किञ्चिदिष्यते प्रत्यय तत्व परिज्ञान जन्मैव द्वैतस्य ध्वंस हेतुताम एति गच्छति प्राप्नोति अतः पुमर्थस्य अन्यत् किंचित् न इष्यते और कोई पुरुषार्थ नहीं प्रत्यय तत्व परिज्ञान जन्म ही द्वैतस्य ध्वंस हेतुताम एति द्वैतानुभूतेत्वे द्वैतध्वंसस्य अधिकृतत्वेपि ब्रह्माप्ते कर्म साध्यता द्वैतध्वंस तो हो जाएगा ज्ञान से कि ब्रह्म प्राप्ति कर्म साध्य हो इति आशंका पुमर्थस्य अन्य कुछ ही नहीं द्वैत निवृत्ति से नहीं साक्षात मुख्य साधन ज्ञानाद अन्य अस्ति ज्ञान से बिना को ही नहीं कर्म तद्वारा तत्र अन्यादित कर्म ज्ञान के द्वारा ही मुख्य मान्य साक्षात नहीं तत् प्रणाड्या मोक्षान्वय मानव कर्मण मोक्ष अन्याय परंपरा से तम तमेतमिति च तथा सर्वेषामपि कर्मणां प्रत्यज्ञानसमुत्पत्तौ विनियोगः प्रदर्शितः तमेतं वेदानुवचन इति सर्वेषामपि कर्मणां प्रत्यज्ञान संतोत विनियोग प्रदर्शित प्राण विविध दिशा के द्वारा तथा प्राण प्राणादि का अन्वय अनुदन प्राण प्राशान्य होगा अतः विविध दिशा वाक्यम ज्ञान सहकारितया कर्म साक्षात मुख्यान्वय तो विविध दिशा जो वाक्य है ज्ञान सहकारी होगा कर्म यज्ञ दान साक्षात मुख्यान्वय हो इति महा इस प्रश्न है मैवम ठीक है श्रुत्यंतर विरुद्धा तीत्या यहाँ तक प्रश्न है बड़े श्लोक विद्या थे हाँ मुख्य के लिए तो ज्ञान से ही ऐसे कर्म का साक्षात नहीं ज्ञानात कर्मण क्षयश्चेत आरब्ध कार्याणाम क्षयात जीवन उत्तनुपत्ते श्रुति स्मृति विरोध इति आशंक्य भोगेन तितरक्षपयित्वा संपदेति इति न्यायेन कर्म क्षय हो जाएगा तो प्रारब्ध कर्म का क्षय हो जाएगा तो जीवन उत्ति नहीं होगी जीवन उत्ति प्रतिपादक श्रुति स्मृति विरोध होगा तो इसे उत्तर दिया ब्रह्मसूत्र में भोगेन तितरक्षपयित्वा इतर पुण्य पाप कर्म प्रारब्ध कर्म भोग से समाप्त करके फिर सद्ब्रह्म प्राप्ति कभी देख बोलिए भोगक्षयेन काम्यानां निषिद्धानां च कर्मणां क्षय आरब्ध कार्याणां ज्ञानिनोऽपि न बोधतः बोल दे एक बार आरब्ध कार्याणां काम्यानां निषिद्धानां च कर्मणां भोगक्षयेन क्षय ज्ञानिनोऽपि न बोधतः बोध शिक्षा नहीं है एक हो गया ओम।